19 सूत्र पूरा हो गया था, आगे 20 सूत्र के लिए टीका में उत्पत्तिर उत्पादने की च कार्यकर्तोर व्यापारो प्रसिद्धो तत्र जगत उत्पत्ति श्रुति विरोधः अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः संप्रति उत्पादन श्रुति विरोधो निरस्यते। उत्पत्ति और उत्पादन, उत्पत्ति ये कार्य का व्यापार है और उत्पादन ये कर्ता का व्यापार है। जैसे घट की उत्पत्ति हो रही है और कुलाल घट को उत्पादन कर रहा है, तो उत्पत्ति और उत्पादन ये दोनों भिन्न भिन्न व्यापार हैं। उत्पादन उत्पादन ये कार्यकर्तृ और व्यापार हो, ये भिन्न भिन्न व्यक्ति का व्यापार है प्रसिद्ध। तत्र जगत उत्पत्ति श्रुति विरोध अतीतेन पादद्वयेन निरस्त, उत्पत्ति श्रुतियों में जो विरोध दिखता था वो उसका निराकरण हो गया। संप्रति उत्पादन श्रुति विरोध निरस्यते, उत्पादन अर्थात कर्ता का जो व्यापार उसमें जो श्रुति विरोध दिख रहा है उसका निराश करते हैं। तत्रापि अर्थात उत्पादन श्रुति में भी सूक्ष्म भूतो उत्पादनम पारमेश्वरम एव इति श्रुतिषु अभिप्रतिपन्न। सूक्ष्म भूत अर्थात अपंचीकृत, अपंचीकृत पंच महाभूत का उत्पत्ति पारमेश्वरम अर्थात परमेश्वर ही करते हैं, इसमें तो अभिप्रतिपन्न इसमें कोई विरोध नहीं है। किंतु स्थूल भूत उत्पादने तु अस्ति श्रुति विप्रतिपत्ति रीति निराशार्थम आह। स्थूल भूतों का उत्पादन में, स्थूल भूतों का उत्पादन अर्थात अपंचीकृत भूतों को आगे पंचीकरण करवाना, इसमें तो श्रुति विप्रतिपत्तिर अस्ति इति तन्निराशार्थम आह। ये श्रुति में जो विरोध दिख रहा है वो विरोध का निराकरण के लिए आगे सूत्र। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम, मूर्ति मूर्ति अर्थात रूप, और क्लिप्ति क्लिप्ति अर्थात व्याकरण क्रिया व्याक्रिया। तो संज्ञा मूर्ति और व्याक्रिया ये त्रिवृत कुर्वतः त्रिवृत करने वाले का ही है, त्रिवृत करण करने वाला ये परमात्मा का ही है। तो होने से त्रिवृत कुर्वतः अर्थात ईश्वरस्य क्यों उपदेशात्। ये जो संज्ञा रूप और ये जो व्याकरण क्रिया ये सब परमेश्वर का ही हुए, क्यों कहते हैं उपदेश। उपदेश कैसे है, भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया सेयं देवता ऐक्षत सायं देवता, वो देवता कहते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये छांदोग्य का, तो इसलिए वही जो सद है ब्रह्म वही ऐक्षत विचार किया। अंत अहम इमास तीसरो देवता, तीसरो देवता अर्थात तो तेज अप और पृथ्वी, ये तीनों को अपंचीकृत सृष्टि कर दिया करके अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी, इसे जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप का मैं प्रकट करूंगा। फिर तास ऐसे वो विचार करके तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम करवाणी, त्रिवृतकरण छांदोग्य में तीन भूतों का उत्पत्ति कहा गया इसलिए तीन का ही त्रिवृतकरण कहता है, किंतु ये पंचीकरण का उपलक्षण है। तो जो त्रिवृतकरण किया कहते हैं कि वही नाम रूप को करता है, नाम रूप व्याकरवाणी। तो व्याकरण संज्ञा मूर्ति अर्थात नाम रूप व्याकरण ये सब त्रिवृतकरण करने वाले का ही है, इसलिए ईश्वर का ही है, ये जीव का नहीं है। नाम रूप व्याकरणे जीव कर्ताथवेश्वरः अनेन जीवनेत्युक्तेर व्याकर्ता जीव इष्यते जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधेः सर्वसर्जने जीवो सक्तः सत्त ईश उत्तमोक्तिस्तथोक्षितुः तथेक्षितुः जीवो नाम रूप व्याकरणे कर्ता जीव अथवा ईश्वर संशय हो गया। नाम रूप व्याकरण इसमें कर्ता जीव है अथवा ईश्वर है। अनेन जीवेन इति उक्तेर व्याकर्ता जीव, क्योंकि श्रुति है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो जीव ही प्रवेश करके नाम रूप किया। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अनेन जीवेन इति उक्ते है पंचमी, इसे उक्ति से जीव व्याकर्ता इष्यते। सिद्धांत कहता है कि वहां पंक्ति है कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रवेश का अन्वय जीव के साथ है, व्याकरण का अन्वय जीव के साथ नहीं है। दो क्रिया है, पहले अनुप्रवेश है बाद में व्याकरण है, इसलिए जीव का अन्वय प्रवेश है न तो व्याकरण है न। क्यों होगा कहते हैं सन्निधे है, जीव के साथ सन्निधि में अनुप्रवेश का कथन हुआ है, इसलिए जीवे न अनुप्रवेश ये हो जाएगा। और क्यों ये जीव जगत सृष्टि नहीं करेगा, व्याकरण नहीं करेगा, सिद्धांत कहता कि सर्वसर्जने जीवो असक्त है, ये जगत सृष्टि करने में जीव सक्त नहीं है। और ईश सक्त, ईश्वर सक्त है, तो जीव सक्त नहीं है ईश्वर सक्त है। और दूसरा भी कहा जाता है कि सा इयम देवता, जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में है, ऐक्षत हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो अहम व्याकरवाणी इस प्रकार के उत्तम पुरुष का कथन हुआ है। तो अहम कह करके जीव के साथ इसका सामानाधिकरण नहीं है, जीवेन तो तृतीय है, अहम कह करके व्याकरवाणी के साथ अन्वय होने से ये उत्तम पुरुष का कथन हुआ है व्याकर्ता, तो वो जीव के साथ नहीं है। अच्छा आगे टीका में नाम रूप भेदात करण भिन्न प्राण इति उक्तम, नाम और रूप भेद से करण से करणात भिन्न अथवा करण भी भिन्न प्राण, तो ये जो प्राण का नाम भी अलग है उसका रूप, रूप और तो कार्य इत्यादि सब अलग है। नाम रूप भेदात करणेभ्यो भिन्न प्राण इति उक्तम, तत् प्रसंगेन स्थूल नाम रूप क्लिप्ति ही किं कर्त्रिका इति चिंत्यते इति अवांतर संगति है। तत् प्रसंगेन तो नाम रूप भेद इस प्रसंग से स्थूल नाम रूप क्लिप्ति किं कर्त्रिका, स्थूल नाम रूप का क्लिप्ति, क्लिप्ति अर्थात व्याकरण व्याक्रिया प्रक्रिया, किं कर्त्रिका तो ये कह कर्ता यस्या इति, तो किं कर्त्रिका इति चिंत्यते इति अवांतर संगति, तो पूर्व अधिकरण के साथ इसका अवांतर संगति। भाष्य में सत प्रक्रियायां तेजो वर्णानां सृष्टिम अभिधाय उपदिश्यते, सत प्रक्रियायां, सत प्रक्रिया अर्थात सत कृत प्रक्रिया, टीका में दे दिया प्रक्रिया प्रकरण, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, वो सत का ही प्रकरण है षष्ठ अध्याय छांदोग्य का, इसलिए सत प्रकरण में तेजो अवर्णानां सृष्टिम अभिधाय, पहले तो तेजो ऐक्षत, फिर आगे तेज ईक्षण करके जल का सृष्टि किया, फिर जल आगे ताहा आपह ईक्षण करके अन्न की सृष्टि किए, इस प्रकार की सृष्टिम अभिधाय उपदिश्यते। अभी तीनों जो अपंचीकृत भूत सृष्टि हो गए, आगे उपदिश्यते सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। सा इयम देवता, तो देवता स्त्रीलिंग होने से सा, सायम देवता ऐक्षत ऐक्षत अर्थात चिंतन। हंत अहम इमास तीसरो देवता हंत टीका में कहते हैं ईक्षण एव आह सायम देवता ऐक्षत। तो ईक्षण कैसे किया उसको दिखाते हैं भाष्य में। अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। मैं ये तीन देवता, तीन अर्थात तेज जल और अन्न पृथ्वी अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी नाम रूप ये सृष्टि करूंगा इस प्रकार की। आगे तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी। वो प्रत्येक अभी जो है उनको प्रत्येक को त्रिवृत त्रिवृत कर दूंगा अर्थात जो पंचीकरण कर दूंगा। अभी तो अपंचीकृत रूप से सब भिन्न भिन्न है, अभी इनको सब त्रिवृत त्रिवृत कर दूंगा। तो यहाँ देखिए मंत्र में है पहले अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, आगे है कि त्रिवृत त्रिवृत करवाणी। पाठक्रम से तो पहले प्रवेश किया बाद में त्रिवृतकरण किया। त्रिवृतकरण करने से पहले अगर प्रवेश करेगा पंचीकृत में करेगा ना अपंचीकृत में करेगा अपंचीकृत में, किंतु अपंचीकृत में तो प्रवेश नहीं होता है। तो पंचीकृत जब शरीर बन जाता है फिर परमात्मा उसमें बुद्धि में जीव रूपेण प्रवेश करता है। पाठक्रम के अनुसार तो पहले प्रवेश बाद में त्रिवृतकरण, किंतु अर्थक्रम के अनुसार प्रथमे त्रिवृतकरण हुआ शरीर बना शरीर में बुद्धि, बुद्धि में फिर चिदाभास रूपेण प्रवेश होगा। ये विचार आगे दिखाएंगे। अच्छा टीका में हंत हंत का हंत इदानीम देवता हंत अहम इमास तीसरो देवता। तो हंत का अर्थ इदानी, देवता का अर्थ सूक्ष्मा अर्थात अभी पंचीकृत नहीं हुए हैं। अनुप्रविश्य इति संबंध इदानीम तीसरो देवता अनुप्रविश्य तासाम त्रिश्रीणाम देवतानाम एकैकाम देवताम तेजो अवन्नात्मना त्र्यात्मिकाम करिष्यामि इति श्रुति पंचीकरण उपलक्षणार्था। तासाम तीसरीणाम देवतानाम तीनों देवताओं का एकैकाम देवताम तेजो अवन्नात्मना। अभी प्रत्येक देवता अलग अलग रूप में है, तेजो अवन्न अभी सभी को त्रियात्मिकां करिष्यामि पंचीकरण करके सबको कर दूं। इति श्रुति ही यहाँ तो त्रिवृत त्रिवृत हुआ तो कहते हैं पंचीकरण उपलक्षणार्था। तो क्यों उपलक्षण कर लेंगे कहते हैं छांदोग्य अपि आकाश वायु और उपसंहारस्य उक्तत्वात्। जहाँ भूतों की उत्पत्ति के विचार हुआ अभी तो कर्ता के विषय में विचार चल रहा है, पहले जो कार्य के विषय में विचार हुआ था वहां निर्णय हुआ था छांदोग्य में भी पंचीकरण ये भी अर्थात उपसंहार करना है। एवं स्थूलीकृतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहार सेच्यति इति परदेवतायाः तात्पर्यम्। परमात्मा क्यों चिंतन किया कि इनको त्रिवृतकरण करेंगे, कहते हैं स्थूलीकृतेषु भूतेषु भूत अगर स्थूल हो जाएंगे तभी प्राणिनां व्यवहार सेच्यति सिद्ध होगा इति परदेवतायाः तात्पर्यम्। परमात्मा का यही उद्देश्य है कि इसको स्थूल त्रिवृतकरण क्यों कहे किए। जीवेन इति पदस्य व्याकरवाणी इति अनेन संबंध संभव असंभवाभ्याम संशयम आह। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अभी जीव शब्द का व्याकरण के साथ संबंध हो सकता है नहीं हो सकता है। खबर जीव के व्याकरण के साथ संबंध होता है पूर्व पक्ष कहता है कि जीव ही व्याकरण किया, और नहीं हो पाएगा तो सिद्धांत कहता है परमात्मा व्याकरण किया, इसको लेकर के संशय हुआ भाष्य में। तत्र संशयः किं जीव कर्तृकम् इदं नाम रूप व्याकरणम् आहोस्वित परमेश्वर कर्तृकम् इति। ये जो नाम रूप व्याकरण हुआ ये जीव कर्तृकम् जीव कर्ता यस्य तो जीव कर्तृकम् अथवा परमेश्वर कर्तृकम् इति ये संशय हो गया। टीका में पूर्व पक्षे जीवस्यैव भौतिक सृष्टित्वाद् ब्रह्मणः सर्वसृष्टित्व असिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्। पूर्व पक्ष कहता है कि भौतिक सृष्टित्व जीवस्यैव जीवस्यैव भौतिक सृष्टित्व भूत सृष्टित परमात्मा का सूक्ष्म भूत जो, किंतु भौतिक सृष्टित ये जीव का है। और इसलिए ब्रह्मण सर्वश्रेष्ठित्व असिद्धि पूर्व पक्ष में सिद्धांते तत्सिद्धि अर्थात ब्रह्म ही भौतिक स्रष्टा भी है इसलिए सर्वश्रेष्ठा ब्रह्म होगा इति फलम। जीवेन इति अस्य व्याकरवाणी इति प्रधान क्रियापदेन संबंध इति पूर्व पक्ष आह। तो जीव इसका व्याकरवाणी ये प्रधान क्रिया है क्योंकि अनुप्रविश्य ये तो लेवंत क्रिया है तो इसलिए लेवंत क्रिया अप्रधान होता है जो प्रधान क्रिया व्याकरण उसके साथ संबंध होगा पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। तत्र प्राप्तं तावत् जीवकर्तृकम् एवेदम् नामरूप व्याकरणम् इति। जीवकर्तृकम् इदम् नामरूप व्याकरणम् तो जीव ही करता है नामरूप का। तो सिद्धांति पक्ष से पूछा जाएगा कुतः क्यों जीव होगा पूर्व पक्ष कहता है कि अनेन जीवेन आत्मना इति विशेषण। तो जीव ही यहाँ विशेषण दिया गया अनेन जीवेन आत्मना। टीका में परदेवताया अकर्तृत्वे कथम उत्तम पुरुष प्रयोग इति आशंक्य। आशंका करता है सिद्धांति अगर परमात्मा कर्ता नहीं बनेगा व्याकरण का तो नाम रूपे व्याकरवाणी ये उत्तम पुरुष कैसे प्रयोग हो गया। परदेवताया अकर्तृत्वे कथम उत्तम पुरुष प्रयोग ये सिद्धांति का पक्ष से आशंका दिखाया गया होने से पूर्व पक्ष कहता है प्रयोजकत्वात् कर्तृत्व उपचार इति आह। तो परमात्मा में जो उत्तम पुरुष दिया गया परमात्मा प्रयोज्य कर्ता नहीं है प्रयोजक कर्ता है तो प्रयोजक कर्ता होने से उसमें उत्तम पुरुष हो गया उसके लिए दृष्टांत देता है पूर्व पक्ष यथा लोक इति। भाष्य में यथा लोके चारेणाहम परसैन्यम अनुप्रविश्य संकलयानी इति एवं जातीय के प्रयोगे चार कर्तृकम एव सत सैन्य संकलनम हेतु कर्तृत्वात् राजा आत्मनि अध्यारोपयति संकलयानी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेन। यहाँ तक लोक में राजा कहता है कि चारेण अहम परसैन्यम अनुप्रविश्य संकलयानि चार अर्थात तो जो गुप्तचर तो गुप्तचर के द्वारा अहम परसैन्यम अनुप्रविश्य मैं विपक्ष सेना में प्रवेश करके संकलयानि मैं उसका संकलन कर लिया इति एवं जातीय के प्रयोगे इस प्रकार के प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता तो हो गया चार इसलिए चार कर्तृकम एव सत सैन्य संकलन सैन्य संकलन का संकलन का मुख्य कर्ता हो गया चार होने पर भी हेतु कर्तृत्वाद राजा आत्मनि अध्यारोपयति हेतु कर्तृक प्रयोजक कर्तृक तो प्रयोजक कर्ता है राजा तभी तो संकलन को आत्मनि अध्यारोपयति आत्मा में अध्यारोप करता है। कैसे कहता है कहते हैं संकलयानी राजा कहता है अहम संकलयानी उत्तम पुरुष प्रयोग करता है इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण उत्तम पुरुष प्रयोग करने से तो वास्तव राजा स्वयं प्रवेश करके संकलन नहीं किया किंतु प्रयोजक होने से अपने में आरोप कर लेता है एवं जीव कर्तृकम एवं सन नाम रूप व्याकरणम हेतु हेतुकर्तृत्वाद देवतात्मनि अध्यारोपयति व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण एवं अनेन प्रकारेण जैसे दृष्टांत दे दिया चार और राजा इसी प्रकार के जीव कर्तृकम एव सन नाम रूप व्याकरणम नाम रूप व्याकरणम ये जीव कर्तृक है होने पर भी हेतु कर्तृत्वाद देवता आत्मनि अध्यारोपयति देवता हो गया हेतुकर्ता तो वो देवता अपने में अध्यारोप कर लेता है कैसे कहते हैं व्याकरवाणी इति जैसे संकलयानी इति राजा तो व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण। अपिच और भी दिथ डबिथादिषु नामसु घटसरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम्। डिथ टबिथ ये सब जो खिलौना कहते हैं डिथ ये डिथो अयम, ये तर्क संग्रह में आया है ना, डिथो अयम ब्राह्मण अयम। डिथो कहते हैं कि लकड़ी में बनाया गया जो खिलौना, और डबिथ डबिथ ये भी ऐसे ही है। तो डिथ होता है लकड़ी का हस्ती, और डबिथ कहते हैं कि लकड़ी का जो हिरण मृग, उसको डबिथ कहते हैं। तो डिथ डबिथादिशु नामसु, ये सब नामों में। तो ये डिथ डबिथ, ये लकड़ी का एक हस्ती बना दिया, और इसको डिथ नाम ये कौन दिया, कहते तो मनुष्य दिया। डबिथ इसको नाम दे दिया, ये कौन दिया, कहते मनुष्य नाम दिया। कहते हैं डिथ डबिथादिशु नामसु, और घट शराबादिशु च रूपेशु, ये घट का रूप कंबुग्रीवादिमान हो गया, शराब का रूप ऐसे थाली जैसा हो गया, ये रूपेशु जीवस्य एव व्याकर्तृत्व दृष्ट। ये तो जीव ही इसको बनाता है, नया पदार्थ आ गया, कहते हैं इसको मोबाइल क्या ईश्वर कह दिए, तो जीव ही कहता है। तस्माद् जीव कर्तृकम् एव इदं नाम रूप व्याकरणम् इति एवं प्राप्ते अभिधत्ते। तो इसलिए जीव कर्तृकम् इदं, यह कौन, कहते नाम रूप व्याकरणम्, नाम रूप का जो व्याकरण हुआ ये जीव कर्तृकम्, जीव ही इसको किया। इति प्राप्ते सिद्धांति अभिधत्ते, कहता है अभिधत्ते दधस्तथोश्च धत्ते। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु, तो क्लिप्तिस्तु टीका में कहते हैं सिद्धांत यति, तो सिद्धांत यति तत्करोति तदा चष्टे इति नीच हो जाता है। तो सिद्धांत के आगे नीच हो गया, सिद्धांती कर्तरि सब गुण एचो एव सिद्धांत यति तत्करोति अर्थात सिद्धांतम करोति अथवा तद आचष्टे सिद्धांतम आचष्टे। भाष्य में तू शब्देन पक्षम व्यावर्तयति, पक्ष अर्थात पूर्व पक्ष, इसका निराकरण करते हैं। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति रीति नाम रूप व्याक्रिया इति एतत्। सूत्र में जो है संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति, उसका अर्थ हो गया नाम रूप व्याक्रिया इति एतत्, इसका अर्थ। त्रिवृत कुर्वत इति परमेश्वरम लक्ष्यति, सूत्र में है त्रिवृत कुर्वत, इसका अर्थ हो गया परमेश्वर। त्रिवृत कुर्वतः षष्ठी है अर्थात परमेश्वरस्य। आगे भाष्य में त्रिवृत करणे तस्य निरपवाद कर्तृत्व निर्देशात उपदेशात, तो सूत्र में कहा गया उपदेशात, उपदेशात का अर्थ त्रिवृत करने में, त्रिवृत करण में तस्य परमेश्वरस्य निरपवाद कर्तृत्व, निरपवाद अर्थात विरोध रहित निर्विवाद परमात्मा का ही कर्तृत्व। ये यम संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च अग्निरादित्य चंद्रमा विद्युत इति तथा कुश काश पलाशादिषु पशु मृग मनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति च अनेक प्रकारा सा खलु परमेश्वरस्य एव तेजो अवन्नानं निर्मातुः कृतिर् भवितुम् अर्हति। या यम संज्ञा क्लिप्तिर मूर्ति क्लिप्ति, क्लिप्ति अर्थात करण व्याक्रिया, संज्ञा की व्याकरण और जो मूर्ति की व्याकरण, संज्ञा नाम मूर्ति रूप, नाम रूप का जो ये व्याकरण क्लिप्तिश्च नाम कैसे, कहते हैं अग्निर आदित्य चंद्रमा विद्युत, ये सब नाम हो गए, ये सब आदिभौतिक हो गए, ए आदिदैविक हो गए, और तथा कुश काश पलाश और पशु मृग मनुष्य, ये सब में प्रति आकृति प्रति व्यक्ति च अनेक प्रकार, प्रति व्यक्ति प्रति आकृति, मनुष्य आकृति में प्रति व्यक्ति अलग अलग है सब, तो इसी प्रकार की प्रति आकृति प्रति व्यक्ति च अनेक प्रकार। प्रति आकृति टीका में प्रति आकृति प्रति जाति, एक हो गया मनुष्य तो जाति, मनुष्य तो जाति में प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति है अनेक प्रकार। तो इसलिए कहते हैं ना परमात्मा का जो ये है ना फर्मा कहते हैं, जिसमें वो बनाता है तो उसका फर्मा कभी रिपीट नहीं होता है, सब मनुष्य अलग अलग है, तो कितना परिवर्तन हो जाता है अर्थात ये मानना पड़ेगा। अच्छा टीका में प्रति जाति इत्यर्थ, अनेन स्थूल सर्व सर्गे जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम। स्थूल सर्व सर्ग सभी सृष्टि, स्थूल पदार्थ जितने हैं सभी स्थूल पदार्थ का सृष्टि में जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम। अनेन अनेन अर्थात जो भाष्य में कहा गया प्रति आकृति प्रति व्यक्ति अनेक प्रकार, इसी के द्वारा कह दिया गया कि जीव का सामर्थ्य नहीं है। भाष्य में प्रति आकृति प्रति व्यक्ति च अनेक प्रकार, सा खलु परमेश्वरस्य एव, परमेश्वर का ही ये व्याकरण। परमेश्वर कौन है? कहते तेजो अवन्ना नाम निर्मातु हो, तेजो अवन्ना अर्थात जो अपंचीकृत अतिवृत्त, उनका जो निर्माण किया है आगे व्याकरण भी वही किया है। निर्मातु हो षष्ठी कृतिर भवितुम अरति, तेजो अवन्न का जो निर्माता है उसी का ही ये कृति होना चाहिए होगा। उतः उपदेशात्, परमात्मा का ही व्याकरण क्यों? कहते हैं उपदेशा तथा ही उपदेश दिखाते हैं। सेयं देवते ऐक्षत इति उपक्रम्य व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वो मिह उपदिश्यते। सा इयं देवता ऐक्षत आरंभ किए जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया था, दे करके उपक्रम्य व्याकरवाणी इति उत्तम पुरुष प्रयोगेण, तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो ये उपदेश किया जाने से उत्तम पुरुष प्रयोग करके परस्य एव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वम यह उपदिश्यते परमात्मा। क्योंकि हंत अहम कह करके परमात्मा है, व्याकरवाणी में उत्तम पुरुष है, इसलिए परमात्मा का ही ये व्याकरण है। ननु ठीक है, अच्छा हाँ, ननु भाष्य में ननु जीवेन इति विशेषणात् जीव कर्तृकत्वं व्याकरणस्य अध्यवसितम्। जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो जीवेन अगर परमात्मा को ही करना था तो हंत अहम इमास तीसरो देवता नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसे कह देता, ये अनेन जीवेन क्यों फिर कहा बीच में? तो पूर्व पक्ष कहता है कि जीवेन इति विशेषणात् जीव कर्तृकत्वं व्याकरणस्य अध्यवसितम्। अध्यवसितम् निश्चितम्, अध्यवसाय निश्चय। सिद्धांत कहता है नैतदेवम्, ये संभव नहीं है। जीवेन इति एतद् अनुप्रविश्य इति अनेन संबध्यते आनन्तर्यात्। अनेन जीवेन अनुप्रविश्य, तो ये जीव का अन्वय अनुप्रवेश के साथ ही है, तो जीवेन अनुप्रवेश, अनुप्रवेश का कर्ता भी परमात्मा है, किंतु जीवेन अर्थात जीव रूपेण, तो जीव का अन्वय केवल अनुप्रवेश के साथ ही है। क्यों? कहते हैं कि अनंतर्यात, अव्यवहित अनंतर में अनुप्रवेश है, उसके साथ हो जाएगा। न व्याकरवाणी इति अनेन, व्याकरवाणी के साथ जीवेन का अन्वय नहीं है। तो तेन ही संबंधे, अर्थात जीवेन के साथ व्याकरण का अगर संबंध करेंगे, व्याकरवाणी इति अयम देवता विषय उत्तम पुरुष औपचारिक कल्पियेत। अगर जीवेन व्याकरवाणी कहेंगे, जीवेन तृतीया हो गया, व्याकरवाणी उत्तम पुरुष है, तो ये जीवेन व्याकरवाणी कैसे होगा? व्याकरवाणी का कर्ता तो अहम होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि अगर तेन तेन अर्थात जीवेन, जीवेन व्याकरवाणी इति अयम अगर संबंध करेंगे तो देवता विषय जो उत्तम पुरुष है अहम कह करके व्याकरवाणी, ये औपचारिक कल्पियेत, अर्थात यहाँ उत्तम पुरुष फिर नहीं होगा, मुख्य नहीं होगा। तो कहना चाहिए कि अनेन जीवेन व्याकृतम, इस प्रकार की कर देना चाहिए, नहीं तो व्याकरोत इस प्रकार की हो जाना चाहिए, प्रथमा विभक्ति हो जाने, मतलब प्रथम पुरुष हो जाना चाहिए, उत्तम पुरुष नहीं होना चाहिए। और भी कहते हैं नच गिरी नदी समुद्रादिषु नाना विधेशु नाम रूपेशु अनिश्वरस्य जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम अस्ति। गिरी नदी समुद्र ये सब नाना विध नाम रूप, इसमें अनिश्वरस्य जीवस्य, जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है, व्याकरण सामर्थ्यम नहीं अस्ति, जीव ये कहाँ से बना पाएगा? टीका में तथा च अनेन स्थूल सर्वसर्गे जीवस्य असामर्थ्यम द्योतितम। प्रति आकृति प्रति व्यक्ति कह करके इसे जीव का सामर्थ्य नहीं है। तथा च उससे क्या सिद्ध हुआ, पद अन्वय पदार्थ योग्यता अधीनत्वात् जीव रूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणी इति अन्वय। पद का जो अन्वय होता है वो पदार्थों का योग्यता के अधीन होता है, और नहीं तो बनिना सिंचित कहने से तृतीयकरण है, सिंचित के साथ अन्वय हो जाए। कहते हैं पदार्थ में योग्यता है नहीं है वो देखना है। पदार्थ अन्वयस्य पदान्वयस्य, पद का अन्वय पदार्थ का योग्यता अधीन होने से जीव रूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणी, तो अनेन जीवन का तो प्रविश्य के साथ अन्वय होगा, और व्याकरवाणी उत्तम पुरुष होने से अहम के साथ अन्वय होगा इति अन्वय। न तो जीवेन व्याकरवाणी, तो जीवेन व्याकरवाणी ये नहीं है। पूर्व पक्ष का कहना था कि अहम जीवेन व्याकरवाणी, मैं तो व्याकरण करता हूँ, जैसे राजा चारेण संकलयामि, इसी प्रकार की कहते हैं अहम जीवेन व्याकरवाणी। सिद्धांत कहता कि नहीं होगा। ननु तरी प्रवेश क्रिया जीव कर्त्रिका व्याकरणम ईश्वर कर्त्रिकम इति कर्तृभेदात् त्वा प्रत्यय न स्यात्। तो अभी सिद्धांत कहता है व्याकरण तो परमात्मा का, और अनुप्रविश्य का जीव के साथ अन्वय हो जाएगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है प्रवेश क्रिया जीव कर्तृका और व्याकरण क्रिया ईश्वर कर्तृका, तो ये दोनों क्रिया फिर समान कर्तृक हुआ नहीं। समान कर्तृक नहीं होगा तो अनुप्रविश्य फिर त्वा को लिया पो नहीं हो पाएगा। तो ननु तरहि प्रवेश क्रिया जीव कर्तृका व्याकरण ईश्वर कर्तृकम इति कर्तृभेदात्, कर्ता अगर भेद हो जाएगा तो त्वा प्रत्ययो न स्यात्, तो जो प्रविश्य में त्वा प्रत्यय हुआ है वो नहीं होना चाहिए। भाष्य में न च गिरी नदी समुद्रादिषु नाना विधेशु नाम रूपेशु अनिश्वरस्य जीवस्य व्याकरण सामर्थ्यम अस्ति। अनिश्वर जीव, जीव का सामर्थ्य नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा नदी गिरी समुद्र आदि का व्याकरण। और येषु अपि च अस्ति, पूर्व पक्ष कहेगा जीव में सामर्थ्य नहीं है, ये कौन त्रिशंकु के लिए बना दिया नूतन स्वर्ग, विश्वामित्र ना, तो विश्वामित्र कैसे सृष्टि कर दिया, तो पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांत कहता है येषु अपि च अस्ति सामर्थ्यम, जिनमें भी सृष्टि करने का सामर्थ्य है तेषु अपि परमेश्वर आयत्तम एव तत् अर्थात सामर्थ्यम, वो भी परमेश्वर का अधीन उनका सामर्थ्य, तो परमेश्वर कृपा से ही उनको सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। भाष्य में न च जीवो नाम परमेश्वराद अन्य अत्यंतम भिन्न चार इव राज्य आत्मना इति विशेषणात्। पूर्व पक्ष दृष्टांत दे दिया था कि राजा चारेण संकलयानी कहता है, तो जैसे वहाँ चार और राजा ये अत्यंत भिन्न है, इसी प्रकार की यहाँ अहम जीवेन व्याकरवाणी, तो अहम और जीव, अहमता परमात्मा, परमात्मा और जीव इसी प्रकार की अत्यंत भिन्न नहीं है, जैसे चार और राजा अत्यंत भिन्न है, इसलिए दृष्टांत तो समान नहीं होगा। सिद्धांति कह रहा है न च जीवो नाम परमेश्वराद अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न है जैसे चार इव राज्ञ, राज्ञ पंचमी, राजा से जैसे चार अत्यंत भिन्न है, इसी प्रकार परमात्मा से जीव अत्यंत भिन्न नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही कहते हैं कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, मैं ही जीव रूप से प्रवेश करूंगा आत्मना, तो वही हमारा ही स्वरूप है। अतः फिर जीव और परमात्मा में भेद कैसे दिखता है, कहते हैं उपाधि मात्र निबंधनत्वाच जीव भावस्य, ये जो जीव है केवल उपाधि निबंधन, निबंधन मूल कारण, उपाधि को लेकर के जीव हो गया, और उपाधि विनिर्मुक्त कहते हैं शुद्ध चैतन्य हो गया। तेन तत्कृतम अपि नाम रूप व्याकरणम परमेश्वर कृतम एव भवति। तेन क्योंकि जीव परमात्मा से वास्तव भिन्न नहीं है, इसलिए तत्कृतम अपि, अगर आप कहते हैं कि जीव के द्वारा नाम रूप का व्याकरण हुआ, तो होने पर भी नाम रूप व्याकरणम परमेश्वर कृतम एव भवति, अगर ऐसा आप कहेंगे तो होगा ही, अतः परमेश्वर ही नाम रूप का व्याकर्ता होगा। टीका में वस्तु तस्तु जो जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है उसके लिए कहते हैं वस्तु तस्तु। सूर्यो जले प्रविष्ट इति प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशे सूर्यस्य एव कर्तृत्व प्रयोगात जीवात्मना प्रवेशे अपि ईश्वर एव कर्ता इति त्वा श्रुतिर युक्ता इति बोध्यम्। सूर्य जल में प्रविष्ट, तो सूर्य जल में प्रविष्ट कहने से जल में प्रवेश करके जो प्रतिबिंब हुआ वो प्रवेश का कर्ता वास्तविक यहाँ सूर्य को ही कहा जाएगा। सूर्य जले प्रविष्ट इति प्रतिबिंब भावाख्य प्रवेशे, प्रवेश यहाँ प्रतिबिंब रूप हो जाना, उसमें सूर्य से एवं कर्तृत्व प्रयोग आता सूर्य प्रविष्ट कहते हैं। इसी प्रकार की प्रयोगात जीवात्मना प्रवेशे अपि ईश्वर एव कर्ता, तो जो जीवात्मना प्रवेश हुआ है वो प्रवेश भी ईश्वर का ही है, तो होने से त्वा श्रुतिर युक्ता अर्थात तो प्रवेश भी ईश्वर का, व्याकरण भी ईश्वर का। ननु त्वा श्रुति अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जो प्रविश्य लेप हुआ है वही अनुप्रविश्य। अभी पूर्व पक्ष शंका करता है ननु अभेदश्चेत जीव, अभी जीव परमात्मा से अभिन्न हो गया, अभेदश्चेत जीव एव व्याकर्ता किम न स्याद इति आशंक्य, जीव परमात्मा से अभिन्न हो गया तो अभी जीव को ही फिर व्याकर्ता मान लीजिए, वो तो परमात्मा से अभिन्न है, ये परमात्मा को कहने का क्या जरूरत है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि कल्पनया भिन्नस्य तस्य असक्तत्वात् श्रुति विरोधाच्च मैवम, तो जीव वास्तव परमात्मा से भिन्न नहीं है किंतु अपना कल्पना करता है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, तो कल्पनया जो भिन्न हो गया जीव तस्य असक्तत्वात्, तो ये कल्पित जीव परमात्मा से भिन्न होकर के सामर्थ्य नहीं है सृष्टि करने में, वही जब उसका कल्पना हट जाएगा तो वो वास्तव परमात्मा हो जाएगा, तो फिर परमात्मा होने से कहेगा अभी तो हमको सामर्थ्य आ जाएगा, क्योंकि जब हम कल्पित जीव था सामर्थ्य नहीं था, अभी जब कल्पना चली गई तो वास्तव में परमात्मा हो गया, अब तो सृष्टि कर दूंगा, कहते अब सृष्टि हो तो कहेंगे वास्तव पदार्थ तो है ही नहीं, ये तो केवल दृष्टि सृष्टि अर्थात केवल स्वप्न मात्र है, तो कहेगा जैसे आप स्वप्न देखेंगे ऐसे ही, फिर जैसे चिंतन करेंगे तो कहेंगे वो सब कुछ है ही नहीं वास्तविक, तब कहेगा जो चिंतन होता है वो भी सब मिथ्या है, वो भी नहीं है कुछ, तस्य असक्तत्वात्। और दूसरा हो गया श्रुति विरोधाच, श्रुति कहती है कि जिसने त्रिवृत्त ये तीनों पदार्थों को बनाया उसी ने ही फिर व्याकरण किया, उसी ने प्रवेश किया। विरोधाच मैवम इति आह परमेश्वर इति भाष्य में, परमेश्वर एवं च नाम रूपयोर व्याकर्ता इति सर्वो उपनिषद सिद्धांत, नाम रूप का व्याकर्ता परमेश्वर ही है ऐसे सारे उपनिषद का सिद्धांत दिखाते हैं उपनिषद। आकाशो ह वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश अर्थात परमात्मा, तो ह वे नाम निपात से अवधारण करवाते हैं, वो क्या करता है कहते हैं नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप का निर्वहन करने वाले अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले इत्यादि श्रुतिभ्यः, तस्मात् परमेश्वरस्यैव त्रिवृत्त कुर्वतः कर्म नाम रूपयोर व्याकरणम्, इसलिए नाम रूप का व्याकरण ये परमात्मा का ही है जो परमात्मा त्रिवृत्त कुर्वन त्रिवृत्त करण करने वाला, तो तस्मात् परमेश्वरस्य षष्ठी त्रिवृत्त कुर्वतः षष्ठी अर्थात जिसने त्रिवृत्त करण किया तो उसी ने ही ये नाम रूप बनाया और उसी ने ही पहले अपंचीकृतों को बनाया था। टीका में प्रत्येकं महासर्ग भूत सर्गस्य प्राग उक्तत्वात् यह व्याकरण वाक्य यत्नपूर्वकं स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते इति पाठ व्यत्ययेन सूत्र सूचितं सुश्रुत्यर्थम आह। प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य प्राग उक्तत्वात्, महाभूत अपंचीकृत उनका पहले कह दिया गया था। यह व्याकरण वाक्य अभी जो अनेन आत्मना जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इसको व्याकरण वाक्य कहा गया। यहाँ फिर क्या कहा जाता है, कहते हैं यत्न पूर्वकम स्थूल भौतिक स्वर्ग उच्यते। पहले सूक्ष्म का कथन हो गया था, अभी स्थूल भौतिक स्वर्ग अर्थात त्रिवृत्त पंचीकृत इति पाठ व्यत्ययेन सूत्र सूचितम श्रुत्यर्थम आह। पाठ तो है पहले प्रवेश बाद में व्याकरवाणी, किंतु पाठ का व्यत्यय करके अर्थ क्रम को देख करके सूत्र जो कहता है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। त्रिवृत्त करण पूर्वकम एव यह नाम रूप व्याकरण विवक्षते। त्रिवृत्त करण पहले होगा, आगे नाम रूप का व्याकरण होगा। प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजो अव अन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। अच्छा, ये भाष्य में जो प्रथम पंक्ति था ये सूत्र का देखिए। अच्छा, वहां थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कहने में, तो वहां दिया कि सेयम देवता ईक्षत हंत अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। नाम रूप व्याकरण होने के बाद कहते हैं तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी। तो अभी त्रिवृत करण और नाम रूप व्याकरण पाठक्रम में तो पहले व्याकरण है आगे त्रिवृतकरण है, किंतु अर्थक्रम से पहले त्रिवृतकरण होगा आगे नाम रूप आएगा। तो शायद हम वहां कह दिया था कि पहले व्याकरण होगा बाद में अनुप्रवेश, यहाँ अनुप्रवेश के साथ नहीं है, पहले त्रिवृतकरण होगा बाद में नाम रूप व्याकरण होगा, अर्थात पाठक्रम को लेकर के नहीं अर्थक्रम को लेकर के इसको यहाँ कहते हैं। त्रिवृत्त करण पूर्वकम एव इदम इह नाम रूप व्याकरण विवक्षते। पहले त्रिवृत्त करण होगा बाद में नाम रूप व्याकरण होगा। तो प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजो अव अन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। प्रत्येक नाम रूप व्याकरण अर्थात घटपट नदी पर्वत ये सब तेजो अव अन्न उत्पत्ति वचनेन उक्तत्वात्, अर्थात तेजो अब अन्न इनकी उत्पत्ति हुई इसके कथन से नाम रूप व्याकरण ये भी, अर्थात पहले तेजो अब उनके उत्पत्ति फिर त्रिवृत्तकरण फिर नाम रूप व्याकरण, ये क्रम यहाँ लेना चाहिए। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रमाश्रितं।